بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، تنادرينا فتك صوم كتاب شاء الدروس المهمه لعامه الامه في زياره الشيخ عبد العزيز بن باز الله امرهم tulifaishi kwa kitabu chake. Tulikuwa tuliishia katika sharti za la ilaha illa Allah. Tusoma kwa katika sharti. Sharti ya kwanza katika la ilaha illa Allah al-ilmu. Elimu. Ujuzi wa la ilaha illa Allah. Fahamuni ya la ilaha illa Allah. Fahamu maana ya la ilaha illa Allah. Na tulisema la ilaha illa Allah kabla yake ilikuwa misimama juu ya nguzo mbili, juu ya nafi wal ithbat. Nguzo ya kwanza kanusha la ilaha illa Allah, ni kuthibitisha al ibada lillah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Sasa العلم قد لا اله الا الله او جوزي الفهم قد لا اله الا الله بجوا الفهم لا اله الا الله اي مزكان الا بجوا اذن جزو بي لا اله فنوشا يمبو يوتي سوى كنيوم الى الله سبحانه وتعالى وكم تبتشي الله عبادة بكي هاته لا تلتكوى شرط يفيلي اليقين لسيما اليقين قد لا اله الا الله نين ما نياكه اليقين كتك لا إله إلا الله أي معنى ياك تعم مستر اليقين كتك لا إله إلا الله تعم أجيب وذا الإخلاص إخلاص من سهم وياك واليقين من سهم وياك كتك لا إله إلا الله الإخلاص من معنى ياك اليقين من معنى ياك اليقين تلسيما نكون يقين يو يالي أن يجوليش ونا لا إله إلا الله زل معاني زنازو فتكانا كتك لا إله إلا الله كشف فتاجة يمنقون ممانا ذاك الإخلاص والقبول والانقياد إذ زنجينا بعض زنتقل كتك شرط ز لا إله إلا الله لو كويلي المحبة نما بينز لا إله إلا الله فقموا شواك. المهم المؤمن awe na yaqini sio na shak. Kwa nini? Kwa sababu wenye shaki ni wale wanafiki ambao hawana ukweli wala hawana yaqini katika la ilaha illa Allah. Kwa hiyo Uislamu wake inakuwa sio sahihi. La taqu al-ikhlas. Al-ikhlas ni maana yake Sheikh Isa tukufushane. Si lazima ujibu, lakini si vibaya ukikukumbusha. Ikhlas katika la ilaha illa Allah, nani anakumbuka maana ya ikhlas? Unakuwa ni mukhlis katika la ilaha illa Allah. Naam, umeangalia, si vibaya. Lengo ni kukumbushana hapa, weka kitabu juu, sio kitabu juu ya jua, ni kusafisha la ilaha illa Allah kutokana na aina yoyote, chembe chembe zote za shirki, aina zake, njia zake, lazima usafishe la ilaha illa Allah. Sasa hapa ukiangalia ikhlas ni sharti katika la ilaha illa Allah. Sasa yule ambaye ahakikishi hii sharti ya la ilaha illa Allah, ye unasemaje juu ya Uislamu wake? Wale washirikina wa Makka wote walikuwa wamekataa kabisa kufanya ikhlas katika la ilaha illa Allah. Akasema haiwezekani, bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuambia semeni la ilaha illa Allah, wakana walikuwa naelewa nini maana ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo hakupata tabu. Qalu aj'ala al-alihata ilaha wahida, hivi huyu Muhammad amejalia Mungu ni mmoja, Mola ni mmoja, mwabudiwa ni mmoja? Haiwezekani. Inna hadha la shay'un ujab, ni jambo la ajabu. Kumwabudu Mungu mmoja ni jambo la ajabu. Mnataka nini? wanataka 360. Kwa hiyo kila siku kuna Mungu. Kuna Mungu wa mapenzi, kuna Mungu wa riziki, kuna Mungu wa ndoa, kuna Mungu wa chakula, kuna Mungu wa kadha, kuna 360. Na yote imesimamishwa katika mawe, katika sura ya mawe pembezoni mwa Kaaba, al-Ansab. Kitaja kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja kwa ajili ya kufungua mji wa Makka, kazi ya kwanza kufunja yale masanamu. Walikataa ikhlas. Sasa wewe Muislamu ambaye unataka kufanya tauhid au unataka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hutaki kuwa mukhlis, hutaki kuwa na ikhlas katika la ilaha illallah, unasema ewe Allah ni ruzuku, na unasema ewe sayyid badawi ni ruzuku, ewe Allah nipe mtoto, alafu unasema ewe Sheikh Abdul Qadir al-Jailani ni sayyidi, ewe Sheikh Abdul Qadir al-Jailani madad madad. La, hapa hakuna ikhlas, hapa tauhidi yako haijakaa vizuri, Uislamu wako haujasalimika. Uislamu lakini si Uislamu ambao wamekuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Uislamu ulikuwa na ikhlas, kutokana na chembe chembe zote za shirki na ushirikina. Naam. Tayeb, tulichukua sharti la nne, as-sidqu al-munafi lil-kadhib. Kweli katika la ilaha illa Allah, kweli ambao unapingana, unakataa, unakanusha kabisa nini? Al-kadhib, uongo katika la ilaha illa Allah. Nani anayenipa aya moja katika hii sehemu juu ya wale watu ambao walikuwa si wa kweli katika la ilaha illa Allah? Naona na chini. Bismillah. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أحسنت. معنى yake wanasema kwa ndimi zao yale ambayo hayako katika nyoyo zao. Mashaallah. Ehe, aya nyingine zipo tunazisoma tunazisikia. Wewe unataka kujibu lakini unasikia. Idha jaaka almunafiqun, watakapokujia wanafiki, qalu nashhadu innaka la rasulullah, wa subiri, wa ndimi zao wanasema tunashuhudia, tunakubali, tunakiri, wa ndimi si kwa nyoyo zao, kwamba wewe ni mtume wa Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, ya kwamba wewe ni mtume wake. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Kwa nini wao wanafiki ni waongo? Kwa sababu la ilaha illa Allah haijakaa kwa ukweli katika nyoyo zao, na ndio maana walikuwa wakikaa peke yao wanafanya masahaba istidza. Qalu ma ra'ayna mithla qurra'ina arghabu butunan wa akdhabu alsunan ajbalu 'inda al-liqa, hatujaona watu waongo kama walqurra'a wale wasomi, wanakusudia masahaba. Kwa nini? Ni watu wenye vitambi tu, maana yake wanakula sana. Na vile vile waongo katika kauli. Na katika mapambano hakuna uoga kama wao. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaishusha aya. Sema ya Muhammad abillah. Wa Allah wa ayatihi na aya zake. Wa rasulihi na mtume wake, kuntum tastazi'un. Mlikuwa mnafanya stiza ila ta'tabiru. Msilete udhuru tena, msilete sababu, msitaje sababu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosomea aya Allah hii aya, wakawa wanajitetea, ya Rasulullah, tulikuwa tunajifurahisha tu, ni utani tu, sio kwamba ni kwa ukweli, tulikuwa tunacheka tu, hatuna nia mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia la ta'tadiru. Kwa nini? Qad kafartum, hakika nyinyi mshakufuru. Kwa nini wamekufuru? Kwa sababu aslan wao ndani ya nyoyo zao, ndani ya nafsi zao si Waislamu. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawachukulia kama Waislamu, kwa sababu wanasali nyuma yake, wanashirikiana naye katika ibada, bali Abdullah ibn Ubay kiongozi bin Salul kiongozi wao, kiongozi wanafiki, alikuwa ana kawaida kila siku ya Ijumaa kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajainuka kwa ajili ya kutoa khutba, alikuwa anainuka yeye, mtiini Mtume wa Allah, nusuni Mtume wa Allah, msaidieni huyu Rasulullah, alikuwa anakaa ndio nafasi yake. Kwa sababu yeye kabla Mtume sallama hajaja Madina alikuwa ni kiongozi wao. Sasa alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahisi kwamba amemnyang'anya nafasi yake. Sasa wale al-ansar wa islam wa tauhid wa sahaba walikuwa na mambo ya salam ya Rasulullah, mwache tu usimchukulie, kwa sababu sisi tulikuwa tunamtengenezea crown taji kwa ajili ya uongozi. Sasa ulipokuja wewe anakuona kana kwamba umechukua nafasi yake, ndio anatafuta nafasi, mwache tu endelee kila baada kabla ya hutba. Sasa katika vita ya Uhud alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba, na akatoka huyu na kundi lake wanake. Weka kitabu. Kitabu. Ndiyake aya, ndiyake hadithi. Akatoka pamoja na masahaba wenzake, walipofika katikati. Masahaba walikuwa pamoja na hao wanake kini 1000 na kidogo. Yule akasema, jamani, tunaenda kupambana kwa ajili ya nini? Kupigana kwa ajili ya nini? Biuta na awa, nyumba zetu ziko wazi. Hakuna ulinzi huko Madina. Mimi jamaa zangu mimi narudi, mimi sikusiende huko. Akarudi yeye na watu takriban 300. Sasa aliporudi katika mji wa Madina, kabla hajarudi kuna taarifa imemfikia mtoto wake Abdullah, ni sahaba mtukufu, sahaba mashaallah, ni mtu mzuri tofauti na baba yake. Mna akasema, ya Rasulullah, nilisikia kwamba wewe unataka kumuua baba yangu. Sasa naomba ya Rasulullah, kama wewe una nia ya kumuua, sitaki mtu yote amuue, sitaki kumuona mtu anayemuua baba yangu, niache mimi nitamuua. Kisha akasema, hapana, mimi sina nia hiyo. Wasizungumze watu kwamba Muhammad anaua masahaba wake, kwa sababu hao sionekana Waislamu, wanaonekana katika masahaba. Sasa katika jamii ya Madina walikuwa wanachukuliwa kama masahaba, lakini watu wanajua hao si Waislamu. Mtoto wake akawahi kurudi katika mji wa Madina, akasimama katika mlango wa Madina, baba yake anakuja, akamsimamisha Allah alam katika hii vita au katika vita nyingine, muhimu shahid, akasema, wewe baba hutaingia mji wa Madina mpaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akupe ruhusa na idhini. Na Rasulullah al-Aaz ni mtukufu, ni mwenye izza, na wewe ni dhalili, kwa sababu alitamka kauli si nzuri, akasema ilitokea ugomvi baina ya ansari mmoja na baina ya muhajirini mmoja. Yule ansari akasema, ni muhajirini, njoni njoni. Ansari mmoja akasema, ni ansari, njoni njoni. Sasa yule mzee akasema, wanashindana na sisi katika haki zetu, wamefikia hatua ya kutunyang'anya katika vitu vyetu na haki zetu, sisi ndio watukufu na wao ni madhalili, na wakirudi Madina watajulikana nani aliyetukufu na nani aliyedhalili. Basi ile kauli ilimhuzunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtoto wake akawahi kufika katika mji wa Madina na akamzuia baba yake, akasema, wallahi utaingia mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akupe idhini ya kuingia. Sasa ilifika siku ya Ijumaa, diwani nimetaja kisa hiki, akataka kusimama kama alivyozoea kila yaumul jumaa anasimama. Waislamu wakamshika katika kanzu yake, kaa wewe aduullahi mnafiki mkubwa, huna haya tu unataka kusimama. Sio, aliwangusha katika safari, akarudi na robo au thuluthi ya jeshi, alafu unataka kusimama tena. Akasema, kwani nimefanya kosa gani mimi? Nataka kumnusuru mtume wenu. Akamkalisha chini. Shahid, almunafiqun walikuwa si wa kweli. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawana ikhlas katika la ilaha illallah. Sasa yule ambaye anaelekea kwa Abdul Qadir al-Jilani, anamuomba kwa ajili ya shida zake, kwa ajili ya barura zake, kwa ajili ya mahitaji yake, kweli anaweza kuwa na ikhlas katika la ilaha illallah. Abdul Qadir al-Jilani ni mtu mzuri, ni mtu mwema, ni alim katika maulama wa umma, anapatia na anakosea, ana khairi yake na ana mapungufu yake, lakini wewe unampandisha katika daraja ya Allah, katika daraja ya ulezi wake na rububia, wewe si Muislamu. الإسلام. طيب ليه تنجيك التشرطي لأن أو لتانه المحبة فالكلنقات؟ نعم. قال والمحب أنا سيمم تنزي الله مرهيم والمحبة المنافية للبغض لم يقول ما شرط لا إله إلا الله لمحبة لما بينزي كتك لا إله إلا الله وبين لا إله إلا الله ما بينزي أمبايو ينكنوش تشكي نوالو إلى بغض كتك لا إله تشكي لا إله إلا الله ينكتا ينكنوش لا ينكنوش بغض لا تشكي لا إله إلا الله سيولي أمبايو هذا ما بينزي لا إله إلا الله سيوم إسلام نو إسلام وأنا ما بينزي لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى اليوصيف اليقسم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهم ينظرون مواته نوات أنباه ونويك ونويك ونويك فموجنا الله وشريكا ونجالية فموجنا الله وشريكا وسيديزي تينا ونوبيندا يحبونهم مفان وكم بين الله الله سبحانه وتعالى كسيمة لكن للإضرام معناك هاو أباو من تواتاجا هواكو كما هاو وشركينا ولو شركيش الله كتك مبينذي هاو والذين آمنوا أشد حبا لله لولم بين الله زيدي وليك والي ويجينا أباو ولم بين الله فوجدكم شركيشا ساس المؤمنون الله تجيالي يكون ينقوني مواو نفموجا ناو يحبون الله حبا شديدا ونمبين الله لكو نفسي زاو ونمبين الله لكو أتوتو زاو لكو وكي زاو كلا كيتو كتك وهايواو نكتك ما يشياو لكو نفسي زاو والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم وكجريبكم شركيش الله كتك المحبة نا شرك محبة إلى فتك نبيبي وكم فننيش الله ناس يقوى الله يعني كم فننيش الله نتيوم بكتك المحبة كتك مفيز أو زيد ياكي لموجة وموجة ومن جدك كشرك يا مفيز لو كم شركيش الله سبحانه وتعالى كتك شرك يا مفيز ويطلق إياه إسلام sasa ili uwe muislamu wa ukweli katika mapenzi kwa sababu hii ni sehemu ni sharti lazima upende lillah na uchukie lillah yale aliyopenda Allah subhanahu wa ta'ala unayapenda na yale aliyochukia Allah subhanahu wa ta'ala unayachukia na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadith thalathun man kunna fihi mambo matatu atakai kuwa nayo au yakipatikana kwake kwako wewe haya mambo matatu ala wajada halawata aliman atapata tamu ya iman ladha ya iman akasema sallallahu alayhi wasallam an yaqula allah wa rasuluhu an yaqula allah wa rasuluhu awe allah na mtume wake ahabba ilayhi anawapenda sana anawapenda zaidi mima siwahuma kuliko kupenda vitu vingine kumpenda Allah na kumpenda mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuliko nafsi yako kuliko wazazi wako kuliko mke wako kuliko watoto wako wa hakika anuhibba an uhibba Allah akthar mima siwahuma hii la kwanza jambo la pili anuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ni kumpenda mtu usimpende ila lillah na ndio maana ahlul ilm wanazuoni wanasema ukiwaona watu wawili wamependana alafu baadaye wakaja wakatofautiana wakaja wakagombana basi fahamu na ugomvi wao ulikuwa si lillah fahamu kwamba hao walikuwa hawajapendana lillah walikuwa hawajakutana hawajakusanyika wala hawajashirikiana kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya sababu fulani katika sababu za dunia, maslahi fulani katika dunia, yale maslahi yakikosekana ndio maana wakachukia wakagombana. Lakini wale ambao wanapendana lillah watakutana kwa ajili yake, na wakiachana wanaachana kwa ajili yake. Jambo la tatu ndio katika imani, qala wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da in anqadahu Allah min kama yakraha an yufraqa fil nar, au kama qala alayhi salatu wassalam. Na vile vile achukie huyu almu'min anayempenda Allah na kumpenda mtume wake sallallahu alayhi wasallam kila kitu katika uhai wake na maisha yake, anachukia kurudi na kuingia katika ukafiri, kama yakra, kama vile akichukia kuingia katika jahannam. Kuna anayependa kuingia katika jahannam? Hakuna, ila majnun au asiyekuwa na akili. Wasio na akili ni majnun. Sasa vile vile kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, unampenda Allah kila kitu. Tayeb, sisi tunashuhudia kuna baadhi ya watu yanakutana mbele yake mambo mawili, jambo la Mola na jambo la mzazi. Mzazi ana nafasi yake katika nafsi yake, Allah subhanahu wa ta'ala ana nafasi yake katika nafsi yake. Allah anamwambia usifanye, na mzazi anamwambia fanye. Yuko katikati. Je, hapa ni ipi yenye kutangulizwa? Sehemu gani ambayo inastahili atangulizwe, inakitangulizwe? Atangulize, amtangulize Mola wake subhanahu wa ta'ala, au amtangulize mzazi wake? Mzazi wake anamwambia, kijana wangu, naomba nipeleke katika sehemu ya shirki mathala. Au mzazi wake anamwambia, mwanangu, naomba niletee sigara. Mzazi wangu, naomba niletee mirungi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia hapana, haifai, haijuzu, haitakiwi. Sasa hapa wala haitaki wala haijuzu kumwangalia mzazi katika hili swala. Atachukia na ama chukie, atakasirika na ama kasirike, lakini ahakikishe kwamba Mola wake asichukie na asikasirike, kwa sababu siku ya kiyama anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahadun la yadhibu adhabu yakfalwa. Sasa mzazi wangu, wewe ni baba yangu, mimi ninakupenda, mimi ninakujali, mimi ninakuheshimu, lakini unanidhamirisha kwa jambo ambalo linamchukiza Mola, naomba nisamehe. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ananiambia, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyati al-khaliqi, hakuna namna, hakuna njia ya kumtii binadamu katika hali ya kumwasi muumbaji. Kwa hiyo hapa mimi sitakutii katika hili swala, naomba nisamehe. Mimi nitakufukuza, mimi nifukuze, lakini Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala asinifukuze katika rehema yake. Siku mbili tatu tazwea mara moja mbili tatu hasanacho wa hapa shahid. Kuna baadhi ya ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala nampa mtihani katika swala la mahabba kwa mkewe, wewe usikweli, Allah anamwambia fanya, mke wake anamwambia usifanye, au kinyume chake. Mke wake anamwambia fanya, Allah anamwambia usifanye. Sasa kama huta mathalan, mke wake anamwambia ipeleke katika sehemu ya kunya harusi, harusi ndani yake maafu, ndani yake munkarat, ndani yake fitna, ndani yake mambo yanayomchukiza Allah, ndani yake takashuf, wanawake wanakosa stara, ndani yake madhambi, madhambi yanayomchukiza Mola. Na yeye anajua kwamba katika ile sehemu kuna dhambi, kuna haram, kuna munkara, kuna balaa, kuna, na Allah anamwambia usifanye. Nani anajibu hapo? Ehe, ustadi. Umeoa. Sio mada yako. Abu Yusra. Ehe. Kama hutanipeleka mimi narudi kwetu, sikubali kuishi na wewe. Wewe ni mgumu, wewe ni mkali, haiwezekani, unanyima haki yangu, mimi siwezi. Sasa kila kitu ni haramu. Sasa hapo unafanya nini? Sheikh, this is key. Ana atakukimbia sasa. Ha? Hakuna lugha nzuri, hakuna namna ya kumdanganya, ya kumbembeleza, hakuna namna ya Sheikh unakuwa mgumu kama huko. Kuna njia zingine za kufanya au sio sana? Jaribu kutumia njia zingine, jaribu. Lakini hakuna kwenda, hakuna kwenda, hakuna kwenda kama hutaki kwenda. La. Allah tuongoze katika yale yanayofundishwa. Kwa hiyo mahabba yawe lillah, mapenzi lillah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo. Kuna baadhi ya watu wanapenda kwa ajili ya hela. Ah? Mizani ni hela. Akimuona maskini nafsi yake inabadilika. Akimuona fakira amemfuata, wallahi sisi udhaifu tunao sote. Simu amekupigia mtu ambaye hana na nafasi yote katika nafsi yake. Kwa ajili ya dhiki yake, maskini wake. Weka simu pembeni, ah. Lakini amepiga mtu ambaye min ahli almal, Allah amempa hela, amempa mali. Hata kama hujapokea, samahani sana, ilikuwa mashughul, simu ilikuwa kadha, ilikuwa na dharura, utapiga mwenyewe, utaenda kutafuta hela. Hapo mahabba, mahabba kwa ajili ya nini? Mahabba kwa ajili ya dirham, mahabba kwa ajili ya dinar, mapenzi kwa ajili ya dunia. Kwa ajili ya dunia. Na Allah subhanahu wa ta'ala anajua udhaifu wetu na nyoyo zetu. Wala tusidanganyane. Ndio hali halisi. Sasa tunakubushana ya kwamba kuna haja ya kutengeneza nia zetu. Atakapokufuata mtu fakir, mtu maskini, nisaidie, naomba nipe sadaka. Huna uwezo wa kumsaidia, huna uwezo wa kumpa sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala kuambia qawlun ma'rufun, qawli zuri, ha, khairun min sadaqatin yatba'uha. Ana ni bora kuliko sadaka nyuma yake maudhi. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia waqulu linnasi husna, wambieni waja, wambieni watu maneno yalikuwa ni mazuri. Sasa huwezi kumsaidia, basi usikose kumwombea dua. Ninamwomba Allah akuruzuku riziki, Allah akusaidie, Allah akufanye upesi, tena kwa ikhlas, ni dalili ya mahabba. Walmu'minuna ba'dhuhum awliya'u ba'd. Haya maelezo ambayo inayataja ni miongoni mwa mahabba katika la ilaha illa Allah. Kwa sababu mapenzi katika la ilaha illa Allah ni kupenda la ilaha illa Allah, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kumpenda mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kuwapenda almu'minin. Kwa nini wanaitwa mu'minin? Si kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Sasa wewe unawapenda hawa almu'minin, usiwapende kwa ajili ya shakili zao, kabila lao, rangi zao, taifa lao, lugha za lugha yao, kwa ajili ya mali, kwa ajili ya la lillahi. Penda lillahi subhanahu wa ta'ala, malipo yake ni makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama anasema subhanahu wa ta'ala, wako wapi wale walikuwa wamependana kwa ajili yangu mimi? Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Siku ya leo mimi nitawafunika kwa kivuli changu. Yauma la dhilla, katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli changu. Kwa hiyo tuache udhaifu wetu. Kimona maskini usije ukapata taabu. Hadha min ash-shaytan. Hapa shetani anakughafilisha. Na ukimwona mtu mashaallah amenenepa, hali yake nzuri, amevaa mazuri, ananukia, hali yake nzuri, kila kitu. Idha ta'rifu fi wujuhihim nadhara an-na'im, unaona dalili za neema. Kwa hiyo wewe mwenyewe unachangamka na nafsi yako pia inachangamka. La, kuwa katika njia ya haki, unaangalia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dunia yeye mwenyewe anaimiliki, amempa huyu na atamnyima huyu. Qala wal inqiyadu al munafi lit tarki. Ngapi hapa? La sita. Al inqiyad maana yake ni kufuata na kutekeleza, kunyenyekea katika utekelezaji wa la ilaha illa Allah. Unyenyekevu katika utekelezaji wa la ilaha illa Allah. Ufupi ni utekelezaji wa la ilaha illa Allah. Qala subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum. Anibu, elekeni kwa Mola wenu kwa unyenyekevu, kwa kufuata, kwa kutekeleza. Qala subhanahu wa ta'ala innama kana qawla almu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na وأطعنا حقيقة قول يا أميني ونبويتوا أن الله لم تمراتي صلى الله عليه وسلم لقول يا سمعنا وأطعنا مسكية نا تمتين الله تجعل يتوم ينبون إمام ويقول إنقياد ونقول المبيسي تسكسبالي ينبون لوتي إن نتوك كتوفك الله سبحانه وتعالى ونقبالي قال صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا لي أن يقلتي أمتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعني قتذا نايو قتذيك ياتي ولو سيوك اليهود أنباء ونشبوة يؤمنون ببعض الكتاب ونيامين بعض ويكفرون ببعض ونكتاب بعض يا لي ينايو لنجانا ينايو yanayotakiwa katika nafsi zao wanayachukua na ambayo hawayataki wanayaficha kanyuma waraa dhuhurihim la almu'minun hawako hivi wanatekeleza wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala kadri alistitaa fattaqullaha bastata'tum lakini ukiwa una baadhi ya mambo kuna jambo fulani limekujia ulitaki nafsi yako haitaki unanikataa unanichukia kwa ajili ya nafsi yako basi hiyo nafsi itakuja kukuangamiza inna an-nafsa al-ammaratu bis-su' al-mu'min kitakujua ukweli wa iman yeyote yanayokujia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala uliyapokea naam nimekubali kwa sababu ya Mola wangu kwa sababu Mbaji subhanahu wa ta'ala ameniamrisha sami'na wa ata'na lakini hili ndio unalifanya ili ulitaki ili unalitaka ili unataka la Allah subhanahu wa ta'ala anasema طيب المنافي للترك الانقياد تسمى utekelezaji ni katika la ilaha illa utekelezaji ambao unakanusha kuacha au unapigana na swala la kuacha fauti na atakulelani ambao wameacha la ilaha illa Allah na madhmuni la ilaha illa Allah hizi maana zote ambazo tunazitaja katika la ilaha illa Allah almushrikun mushrikina na vile vile almunafiqun walkuffar wote hao wameacha alyahud wal nasara hawako katika inqiyad lakini fahada Allahu alladhina amanu limaktalafu fihi min alhaqq biidhnihi والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم طيب لسابا والقبول يقبالي ليقبالي لا اله الا الله القبول اللي قبول ينه بيجانا او ينقطع ينكنوشا الرد الرد اللي بيقطع سيوا من يقطع كيangalia hivi sharti zote zina karibiana zile hayana zinakutana katika maana mfano alinqiyadi inafanana sana na alqabul kwa sababu wewe ukitekeleza maana yake umekubali leza amri ya Allah na amri ya Mtume wake sallallahu alayhi wasallam alayhi umekubali almunafi lirrad ni nani wale kabisa waliokataa walirudisha tulisema almushrikini washirikina walikataa kukubali nilitaja aya mwanzoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema anasema subhanahu wa ta'ala bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum fa qala al kafiruna hadha sahirun kadhdhab aja'ala al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab wa talaqa al mala'u minhum an ikshu wasbiru 'ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad al shahid wa likata'a innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah يستكبرون وكيامبيوا سمين لا اله الا الله يستكبرون وركتا ونفنجا ونكون كبر كبري كسب لا اله الا الله هاوجا كبالي sasa yule ambaye hakubali siku ya kiyama atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala قال سبحانه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار ما للظالمين من انصار انا طيب sharti la nane. Wengi wa ahli ilmu wametaja sharti sana. Kwa nini? Kwa sababu hii ni la nane linaingia katika hizi sharti sana. Qala wal kufru bima yu'badu min dunillah. Na la nane ni kukufuru kwa yale yanayoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala au pamoja na Allah. الكفر بما يعبد من دون الله لازم الكفر وميungu yote na aliha zote zinazoshirikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zinazoabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala lazim kufuru kwa zile zote. Hii sharti inaweza ikaingia katika al-inqiyad na vile vile inaweza ikaingia katika sharti la tatu al-ikhlas. Ikhlas ha la inaweza likaingia katika as-sidq. Qala wa qad jumi'at qala subhanahu wa ta'ala faman yakfur bit-taghut atakay kufuru bit-taghut yani bil-kufr bil-shirk bis-sihr bil-shaytan wa ukafiri wa aina zake zote na ushirikina aina zake zote za kufuru kwa kila kinachoabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'min billah la kamwamini Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa basi huyu atakuwa alishikamana na kamba iliyo madhubuti kamba yenyewe ni la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kwa fadhila zake na rehema zake tuwe katika wale ambao wameshikamana na kamba ya la ilaha illa. Anasema mtunzi, na hizi sharti zote zimekusanywa wakati jumia fil baitain al-atiyain katika hizi shairi hizi baiti mbili ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatun wa inqiyadun wal qabul laha wa zida taminuha al-kufrani minka bima سوى الاله من الاشياء قد اليها علم بشرط كwanza kwanza العلم يوزي كتابه لا اله الا الله اليقين شرط الثاني اخلاص شرط الثالث صدق لان كويلي كتابه لا اله الا الله pamoja مع pamoja محبه pamoja na mapenzi katika لا اله الا الله شرط الثاني وانقياد القياد مسمى متكلزاجي متكلزاجي كتك لا إله إلا الله معنى ذاك أعمال ذاك مضمون لا إله إلا الله للوت اللي يكون أوسيان لا إله إلا الله ونكون متكلزاجي. قال أنا سيما وانقياد أفلا غافي ستة والقبول لسابة نقبالي لها لا إله إلا الله لها لا لا إله إلا الله نقبالي لا إله إلا الله وزيدا na imezidishwa sharti la nane taaminuha la nane alkufranu minka ukufuru kwa wewe unakufuru bima wa yale bima siwa alilah kwa yasikuwa Allah yasikuwa Allah subhanahu wa ta'ala unakufuru nayo min alashay katika vitu kad aliha vitu ambavyo vinaabudiwa vimefanywa kuwa waungu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Sheikh Hafid Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah katika kitabu chake Sulamul Usul ila ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'i rasul sallallahu alayhi wasallam alitaja hizi sharti saba katika baiti nzuri sana. Anasema rahimahullah ta'ala qala rahimahullah ta'ala wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها العلم واليقين والقبول العلم واليقين والقبول العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول هفا العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب alitaja sharti saba. Masha Allah tabarakallah. Tayyib, tulimaliza maana ya la ilaha illa Allah na sharti zake. Nakumbusha tena kwa maana ya la ilaha illa Allah, maana yake la ma'buda, hakuna mola anayestahiki kuabudiwa illa Allah, hakuna apasai kuabudiwa kwa haki illa Allah. Wa ghairu Allah, na asifu Allah akiabudiwa basi anabudiwa kwa batil, si kwa haki. Lidhalik, je, swali wale ambao wakitafsiri la ilaha illa Allah wanasema la khaliq, kuna muumbaji, wala raziq, na hakuna mtoaji riziki, wala mudabbir, wala hakuna mwendeshaji illa Allah, isipokuwa Allah. Wametafsiri maana ya la ilaha illa Allah la, bali wametafsiri sehemu moja katika, yani wametafsiri tauhid ar-rububiyya, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake, katika uendeshaji wake, na katika uumbaji wake. Na hii sehemu mpaka Abu Jahal alikuwa anaikubali, mpaka Abu Lahab alikuwa anaikubali. Lakini je, hii itikadi imemlinda Abu Jahal na Abu Lahab kutokana na moto wa Jahannam? Kalla, bali walipigana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakamtukana na wakamuudhi na walitaka kumuua, si kwa ajili ya hii sehemu, kwa ajili ya sehemu ya pili, tauhidul ibada, ni tauhid ya kumpokesha Allah katika ibada. Walikuwa wanajua maana ya la ilaha illa Allah, na ndio mara walipokisafiri katika bahari wakikwama, hakuna ya Lat wala hakuna ya Uzza wala hakuna manata majina ya masanamu, hakuna. Walikuwa wanampokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu wanajua katika hii sehemu hakuna anayesaidia, hakuna anayenusuru illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Sasa wale walikuwa wanaelewa na maana ya tauhid, maana ya la ilaha illa Allah, wakafata. Je, Waislamu wa sasa hivi utamkuta anasema la ilaha illa Allah akishikwa na mtihani nganga, anaenda kwa mchawi? Ah, dharura hapo. Yeye mwenyewe anajua nia yangu, hakuna la kufanya, atanisamehe. Atakusamehe juu ya shirki, ili akusamehe lazima urudi tu kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, tulisema maana ya la ilaha illa Allah, la ma'buda, hakuna mwabudia kwa haki illa Allah, au kwa tafsiri nyingine hakuna fasai kuabudia kwa haki illa Allah. Naam. Sehemu ya pili katika shahada, ma'a bayani, pamoja na ubainifu wa anna Muhammadan Rasulullah, kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana yake? Qala wa muqtadaha, maana yake Muhammadan Rasulullah tasdiquhu fima akhbar, ni kumsadikisha katika zile habari alizozitoa. Na Abu Bakr ni Siddiq. Kwa nini aliitwa Siddiq? Kwa sababu ni mtu wa kwanza kumsadikisha, na alijitokeza Abu Bakr katika kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawalingania wale washirikina wa Makka, na wao wanampinga na wanamkataa. Sasa mara anawaambia, jamani, mimi katika usiku wa jana nilifunga safari kutoka Makka kwenda mpaka Baitul Maqdis Palestine, alafu katika usiku huo nikapandishwa mbinguni mpaka mbingu wa saba, nikazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na akateremsha juu yangu wahi wa kwa sala, alafu nikarudi katika usiku huo mpaka Makka. Muhammad, sisi tunasema wewe Sadiq al-Amin, sasa hivi unatoa hizo habari, haiwezekani. Sisi tukienda mpaka Palestine kwenda miezi mitatu kurudi, miezi mitatu, miezi sita kwenda na kurudi, na wewe unasema unakwenda katika usiku narudi katika usiku, haiwezekani. Mara Abu Bakr as-Siddiq anakuja, wanamuuliza Al-Atiq, wanamuita Al-Atiq, ya Abdullah ibn Uthman, jina lake Abdullah ibn Uthman, ewe Abdullah, ewe Abu Bakr, rafiki yako anasema ya kwamba yeye alichukuliwa kutoka Makka akaenda mwenyewe kutoka Makka mpaka Palestine katika usiku, alafu akapandishwa mpaka mbingu wa saba, akazungumza na Mola wake, akarudi tena mpaka Palestina katika usiku huo, alafu akarudi mpaka Maka katika usiku mmoja. Nijia kilini. Kala inkana kakala dhali fakad sadak. Kama kweli Muhammad alisema hivyo, basi alisema kweli. Basi akaitwa Siddiq. Akaitwa Siddiq. Allah subhanahu wa ta'ala anataja katika suratu al-layl mwishoni, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yarda. Baadhi ya watu wa tafsiri wamesema hii aya imeshuka kwa ajili ya Abu Bakr Siddiq, kwa ajili ya Abu Bakr Siddiq kutokana na nafasi yake radiyallahu anhu. Ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, yani anapotoa sadaka hatoi kwa sababu kasaidiwa na Abu Khalil, alafu Abu Khalil anamrudishia, anamsaidia ili unurudishie, yani mimi nakusaidia lakini baadaye utanisalaa. Hana tabia hiyo Abu Bakr Siddiq. Allah anamtakasa katika nia yake, katika ikhlas yake, ya kwamba yeye anapotoa na kuwa kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kurudishiwa sadaka yake au ihsani yake. Illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa anaba atamridisha wala sawfa atamridisha. Hiyo nafasi ya Abu Bakr Siddiq si nafasi ndogo, yote kwa ajili ya nini? Kuna kitu fulani kilikuwa katika nafsi yake na imani yake na Mungu wake, as-sidq ma'a Allah, ikhlas ma'a Allah, na katika kumsadikisha Allah. Anawaambia washirikina kama Muhammad alisema, basi alisema ukweli. Ma'ahidna alayhi kadhiba, hana kawaida ya kusema uongo. Sallallahu alayhi wasallam qala tasdiquhu fi ma akhbar. Tumi Muhammad anatuambia sallallahu alayhi wasallam, dursu al-kafiri fi jahannam ka jabal uhud, jino la kafiri ndani ya jahannam katika mdomo wake mfano wa mlima wa Uhud. Baadhi ya wazushi, baadhi ya Waislam akija katika hii hadithi anasema sasa jino alafu ndani ya mdomo wake ni sawa sawa na mlima wa Uhud. Mlima wa Uhud ukitaka kuzunguka pembezoni mwake, pembezoni mwake kwa gari unatumia dakika 10 kwa gari. Ni mlima mkubwa. Ukipiga round unatumia dakika 10 mpaka urudi katika sehemu ulipoanza. Sasa jino ni sawa sawa, sasa mdomo wake unakuwaje? Unakuwaje? Baadhi ya Waislamu wanakataa. Akisikia hadithi kama hiyo anasema hiyo hadithi haingii akilini. Hii hadithi si sahihi. Kwa nini? Kwa sababu haijaenda vizuri na akili yako. Kuna mtu Muislamu mmoja, mtu mmoja ni Msudani, amefariki na tunamwomba Allah amsamehe na juu ya makosa yake. Alikuwa anasema akisoma hadithi ya nzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, idha waqa'a dhubabu fi hadin fi ina'i ahadikum, kuna riwaya fi sharah, nzi anapoanguka katika kinywaji cha mmoja wenu, falyakhmisuhu, basi amzamishe, ha, thumma liyanzi'u, kisha amtoe, fa inna fi ihda janahaihi shifaa'un, katika mmoja wa bawa zake kuna shifaa, kuna upono, kuna afya, na katika sehemu ya pili kuna maradhi. Anasema mimi katika hii hadithi naweza nikaichukua kauli ya daktari aliyekuwa kafiri, wala sichukue kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hadithi haijaingia kilini. Huyu ni Muislamu. Sasa huyu yeye anaingia katika kumsadikisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika habari zake. Kuna baadhi ya Waislamu ukimwambia ndani ya kabr, ndani ya kaburi Muislamu baada ya kuzikwa na wale jamaa zake na ndugu zake wakiondoka, anasikia sauti ya viatu vyao, wanamjia wale malaika wawili, wanamkalisha katika kaburi lake. Sema kaburi lenyewe ishipu na saizi yake inalingana na mwili wake. Sasa anakalishwa vipi? Alafu wanamuuliza, warabuka, mola wako ni nani? Mtume wako ni nani? dini yako ni dini gani? Anajibu maswali yote, anakuambia wewe umefika, umeshuhudia, umeona kwa macho yako. Si wapo Waislamu wanasema hivi au hawakumsadikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika habari zake? Mayahudi vile vile walikadhibisha, na Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja ndani ya Qur'an, fa bi dhulmin min alladhina hadu, kutokana na udhalimu, dhulma iliyokuwa pamoja, iliyokuwa kwa Mayahudi, haramna alayhim, mpaka mwisho wa aya, wa bi saddihim an sabilillahi kathira, walikuwa kila wanapoletwa wanatewa aya wanaipinga, wanapoletewa muujiza wanaupinga, wanapoletewa kauli fulani wanaikataa. Bali walifikia hatua kama yusema Allah, wa bisaddihim al-anbiya'a bighayri haqqin, wa huwa mitume al-yahud. Bali al-yahud walipofika kwa Maryam alayha salam, wakamwona na mtoto wake Isa, wakamwambia ya Maryam, ewe Maryam, ma kana abuki imra'a sawin, hakuwa baba yako ni mtu mwovu, wama kanat ummuki baghiya, na hakuwa mama yako ni malaya, ni mchafu, mzinifu. Nini maana yake? Nini maana yake? Ni tuhuma ya zina kwa ishara, kwa mafumbo, lakini wao wanataka kumwambia wewe ni mzinifu. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia Yahud, wa qawlihim ala Maryam buhtana azima, na ile kauli yao juu ya Maryam ni kauli ilikuwa ni mbaya sana, ishara ya kwamba tuhuma kwa ishara ni sawa sawa na tuhuma kwa uwazi. Ukimwambia mtu mimi na nakuona wewe, alafu unaashiria kwa ishara fulani ya tuhuma ya zina, ni kana kwamba umemtuhumu wazi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna tofauti baina yake. Sasa shahid al-yahud wamekadhibisha, wan-nasara wamepotea, na wako katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengi ambao wana kawaida kukadhibisha. Sasa hawajashuhudia kwamba Muhammad rasulullah, qala wa ta'atuhu fi ma amara, na kumtii katika yale aliyoamrisha, wajtinab ma'naha anhu wa zajar, na kujiepusha na kukatazika na yale aliyokataza sallallahu alaihi wasallam, wa alla yu'bada Allah, na asiabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, illa bima shara'ahu Allah azza wa jalla, isipokuwa kwa sheria ambazo Allah aliziweka, wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na sheria ambazo amekuja nazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Usimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa rai yako, wala kwa matashi yako, wala kwa uoni wako, wala kwa hawa, wala kwa kawaida, wala kwa mila za la ittabi'u, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale yaliyoteremshwa juu yenu kutoka kwa Mola wenu, wala tattabi'u min dunihi awliya, wala msifuate mengine yasiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, thumma yubayyanu lit-talib, Sheikh bin Baz anasema kisha baada ya kufahamu hizi nguzo za Uislamu na maana ya la ilaha illa Allah, sharti za la ilaha illa Allah, maana ashhadu an la ilaha illa Allah, na maana ashhadu anna Muhammadan rasulullah, mwanafunzi anayesoma kitabu hiki yubayyan lahu, anabainishiwa baqiyatu arkani al-islam, zile nguzo zilizobaki katika nguzo za Uislam al-khamsa, nguzo tano, wa hiya nazo as-salah, ni sala, wa zakah, na zakah, wa sawmi ramadan, wa hajji baiti llahi al-haram, na kuhiji nyumba ya Allah tukufu, liman istataa ilayhi sabila, kwa atakayeweza kwenda katika ile nyumba. Mimi naishia leo hapa. Sijui ni time ya adhana au kama bado watu wana nafasi kwa ajili ya maswali.